Рубрика «Питання-відповідь». Питання. Який страх небезпечний? Відповідає Павло Тупчик. Про який страх написано? Лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить вогнем та сіркою. Откровення від Івана, розділ 21, 8 вірш. У текстах 7 та 8 показані дві категорії людей. Переможці, які успадковують вічні благословення, і переможені, на яких чекає вічне засудження. І першими у списку переможених названі лякливі. Боязнь, про яку тут йдеться, це більше, ніж страх чи збентеження, які іноді трапляються в житті. Навіть апостол Павло свідчив, що його атакував страх. Боязкі – це люди, життям яких керує страх. Павло Рогозін у книзі «Таємниці Апокаліпсису» пише про боязких. Це ті, хто боялися людей більше за Бога. Боялися думки зовнішніх. Боялися вийти за табір із Христом. Носячи його на руху, боялися за свою репутацію. Боялися звернутися до Христа за спасінням. Німецький богослов Фріц Глюнцвейг пише, що боязкі – це люди, які перед лицем лиха, спокуси і переслідувань стереглись від страждань та відійшли від Бога. Слово Боже говорить про два види страху – Божий і людський. Страх Божий – це позитивна якість. Господа Бога твого, бійся, і йому одному служи. Повторення закону, 10 глава. Страх Божий – це не жах перед Богом, а шанобливе ставлення до Бога та його наказів. У книзі «Приповістей» написано, що боятися Бога означає ненавидіти зло. Страх Божий – наслідок любові до Бога. Ми любимо Бога і боїмося чимось засмутити Його. Страх людський – це жах перед обставинами, людьми, невідомістю, що сковує розум, волю, здібності та сили. Страх виникає на ґрунті маловір'я. Цікаве міркування про страх знаходимо в книзі «Премудрості» Соломона. Бо засуджене власним свідченням нечестя жахає, і переслідуване сумлінням завжди вигадує жахи. Страх є не що інше, як позбавлення допомоги від свідомості. Чим менше надії всередині, тим більшою уявляється невідомість, яка мучить. Лікує страх не надія на систему безпеки, не на сильних покровителів, а надія на Бога. У першому посланні Івана, 4 розділ, 18 вірш, сказано, що досконала любов Божа виганяє страх. Заприязнися із ним, з Богом, та й май спокій. так прийде до тебе добро, радить Біблія. Книга Йова, 22 розділ, 21 вірш.